Grania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 lutego, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do Polski dotarła pierwsza dostawa nowej szczepionki AstraZeneca. Prezydent Niemiec opowiada się za stopniowym łagodzeniem ograniczeń związanych z pandemią. W Lublinie w pierwszą rocznicę śmierci wspomniano Romualda Lipkę, kompozytora i współzałożyciela Budki Suflera. Ministerstwo Zdrowia informuje, że w ciągu ubiegłej doby w Polsce potwierdzono nowych prawie 6 tysięcy zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby zmarły z powodu koronawirusa 283 osoby. Dziś do Polski dotarła pierwsza dostawa nowej szczepionki przeciw COVID-19 AstraZeneca, którą będą szczepieni nauczyciele. Do końca lutego firma ma dostarczyć 1 000 000 dawek preparatu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest 120 tysięcy szczepionek. W następnym tygodniu rozpoczynamy szczepienie już nauczycieli. Będziemy wyszczepiali oczywiście nauczycieli, którzy aktualnie pracują w szkołach, czyli nauczycieli, którzy opiekują się klasami 1-3, ale także nauczycieli pracujących w szkołach specjalnych, nauczycieli wykonywania zawodu, także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, więc myślę, że ta grupa zostanie wyszczepiona jak najszybciej. W poniedziałek spodziewana jest kolejna dostawa szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, odnosząc się do postulatów przedstawionych przez Platformę Obywatelską, powiedział, że usłyszeliśmy wystąpienie, w którym nie poruszono istotnych dla Polaków tematów. Platforma Obywatelska zaproponowała m.in. zwiększenie przejrzystości życia społecznego, zwiększenie wydatków na oświatę, służbę zdrowia oraz rozdział stanowiska prokuratora generalnego od stanowiska ministra sprawiedliwości. Radosław Fogiel oświadczył, że w tym programie nie ma rzeczy istotnych dla życia Polaków. Nie poruszano wyzwań związanych z pandemią, nie mówiono o szczepieniach, nie mówiono o wyzwaniach gospodarczych, o pomocy polskim przedsiębiorcom. Jedyne, czym zajmowała się Platforma Obywatelska, to ona sama. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie dążyło do zmian w Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Ta ostatnia nie miałaby być wybierana przez posłów. Platforma chce również zakazu pracy w spółkach Skarbu Państwa dla posłów, senatorów i ministrów, mówił Borys Budka. Praca w spółkach Skarbu Państwa obecnych posłów, senatorów będzie zakazana. Nie może być tak, że ktoś idzie do parlamentu po to, by wykorzystywać swoje kontakty, by wykorzystywać swoich kolegów do osiągania bardzo dużych zysków. Podczas prezentacji postulatów programowych przewodniczący Platformy zaproponował również utworzenie koalicji partii opozycyjnych, która większością 276 głosów w Sejmie mogłaby odrzucić każde weto prezydenta. Prezydent Niemiec opowiada się za stopniowym łagodzeniem ograniczeń związanych z pandemią. Zdaniem Franka Waltera Steinmeiera w połowie lutego priorytetowo powinny być potraktowane szkoły i przedszkola. Prezydent Frank-Walter Steinmeier uważa za obowiązek rządu przywrócenie obywatelom ich podstawowych praw, jeśli tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Pierwszeństwo w powrocie do normalności powinny mieć dzieci, które w ostatnich tygodniach zostały wytrącone z rytmu. Podkreślił prezydent Niemiec wcześniej, kwestia złagodzenia obostrzeń poróżniła polityków Hadecji. O ile szef CSU Markus Söder opowiada się za zaostrzeniem lockdownu, o tyle minister zdrowia Jens Spahn nie wyklucza wprowadzenia pierwszych poluzowań za kilka dni. Zdaniem wiceszefa CDU szansą na pokonanie pandemii może być szczepionka dla dzieci, nad którą pracują niektórzy producenci. Kolejne spotkanie rządu z premierami landów ma się odbyć 10 lutego. Minionej doby w Niemczech zarejestrowano prawie 10,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Lublinie w pierwszą rocznicę śmierci wspominano Romualda Lipkę, kompozytora i współzałożyciela Budki Suflera. W południe miejski trębacz zagrał z balkonu ratusza jeden z najbardziej znanych utworów Lipki, Jolka, Jolka, pamiętasz? Przejechaliśmy ponad 100 kilometrów, że dzisiaj będzie zagrane też Jolka Jolka. Przyjechaliśmy właśnie specjalnie, żeby uczestniczyć tutaj, być w Lublinie i później wybieramy się też na grób, na cmentarz na Lipowo, żeby odwiedzić, zobaczyć. Zawsze patrioci lokalnych zespołów z Lubelskiego, zawsze popieramy. Jesteśmy turystami spod Krakowa i przyjechaliśmy tutaj i mówimy, dlaczego tak dużo ludzi tutaj stoi, nie wiemy o co chodzi, więc sobie posłuchamy. O, okej, okay. Budki suflera, tak? Ale znam oczywiście, no wiadomo, na każdej imprezie Jolka Jolka. Ze Świdnika. Tak, specjalnie, bo to jest muzyka naszej młodości i no i uważamy, że powinniśmy tutaj być. W sumie w swoim dorobku Romuald Lipko miał około 400 piosenek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady śniegu, które w Sudetach będą intensywne. Na południowym zachodzie marznący deszcz, silniejszy wiatr osiągający w górach do 70 km na godzinę. Teraz od minus 9 do plus 1, nad ranem od minus 23 na północnym wschodzie do minus 12 w centrum i minus 5 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wyglądała pana droga do mistrzostwa? No, skoczyłem do sklepu Euro, a tam zimowe mistrzostwa cenowe. Jeszcze tylko dzisiaj. 58 cali Philips 4K Ambilight za 3199. Taniej o 400 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszystkie sklepy Euro już otwarte. Sprawdź mistrzowskie rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Nagrody sportowe Polskiego Radia roku 2020 imienia Bohdana Tomaszewskiego. Niebawem poznamy laureatów w kategoriach Trener Roku, Wydarzenie e-sportowe Roku, Sportowiec Roku. Przyznana zostanie również specjalna nagroda Kroniki Sportowej. Zwycięzców poznamy 10 lutego podczas specjalnego wydania audycji Kronika Sportowa na antenie programu pierwszego. Więcej szczegółów i lista nominowanych na stronie Nagrody Sportowe polskieradio24.pl. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego jest Ministerstwo Sportu. Sponsorem rankingu Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Od 65 lat największy mecenas sportu i kultury. Sponsorem audycji i Nagród Sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz maseczki dzieninowe polskiej marki 4F z jonami srebra o działaniu antybakteryjnym. Mega okazja! Kup 3 maseczki w cenie 2. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. 14 godzina i no, już prawie 8 minut. I po raz drugi słyszymy dzisiaj ten sygnał. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Słyszeli Państwo być może pierwszą część i wiedzą Państwo, że dzisiaj francuski łącznik, czyli Monika Małkowska, pochylam się, że użyję tego obiegowego powiedzenia, pochylam się nad walcami, ale oczywiście ze mną pochyla się zespół, czyli Ola Kaczkowska, wydawca, i Ela Malinowska, która realizuje dźwięk. I drugą godzinę tego programu chciałabym no, także spędzić na walcowaniu, ale mam nadzieję, że Państwo już coś nieco się umieją, już się dzięki wkładowi profesora Emila Wesołowskiego już się Państwo troszkę nauczyli, ale ja myślę, że nawet jeśli się nie tańczy, jeśli się cokolwiek robi, to słuchając tych wszystkich melodii na trzypa, to ruchy nasze stają się takie łagodne. ładniejsze, bardziej harmonijne, powolne i skoordynowane. No, niekiedy przyspieszone, ale nigdy nie chaotyczne. Tylko zmierzają do jakiegoś celu, którym jest, no, być może usmażenie kotleta. Ale ja mam ciąg dalszy zaproszenia do tańca. Tym razem jest to prawdziwe zaproszenie do tańca, czyli fragment opery Oberon Karla Marii Webera. Bardzo będzie romantycznie. Prawda, że to brzmiało porywająco,

z 2011 roku, z jej drugiego albumu zatytułowanego tak właśnie jak ten utwór One and Only. I grana jest najczęściej ta piosenka podczas weselnych przyjęć, gdy zaczynają się tańce. One and Only inauguruje zabawę, inauguruje tańce, a hasło do nich daje walc, który tańczą państwo młodzi. You've been on my mind. I grow fonder every day, lose myself in time, just thinking of your face. God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all. You'll never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let me be your one and only. Promise I'm worthy to hold in your arms. So to Jak słyszeli Państwo, Adele lekko się boi przed przestąpieniem tego progu i zastrzega się, nobody's perfect. No, jeśli Państwo nie są perfekcyjni w tańcu, to proszę się nie przejmować i ćwiczyć, a będzie okazja. Przed chwilą był walc Adeli, a teraz będzie walc Amelii. I to także jest utwór bardzo często grany na weselach jako pierwszy taniec bohaterów wydarzenia. Usłyszeliśmy po raz pierwszy ten utwór w 2001 roku w filmie Amelia w reżyserii Jean-Pierre'a Jeuneta. No to teraz posłuchajmy już bez całej opowieści, bo także pięknie brzmi La Valse d'Amélie. No i może ktoś z Państwa zacznie wieść taniec. Skoro jesteśmy we Francji, usłyszymy teraz walca, naprawdę, by użyć słów osieckiej, walca z myszką, walca z łyską, walca za mgłą. Charles Trenet deklarował swoją miłość do ojczyzny, no i także wspominał przeszłość, wspominał swoją młodość, swoje dzieciństwo. Douce France, czyli słodka Francja, kraj, gdzie się urodził, uczył, dorastał. No i niektórym Francja się właśnie rymuje z walcem. Jacques Trenet zaśpiewał jako słodka Francja. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire. Lorsque j'étais écolier, sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages,

są w Mejstale. Masz, panie Alfredzie, to za czego mam mu zrobić, panu? Ho, ho, misia Bela, misia Kasia Kopacera, misia A, misia B, misia Kasia Kopacera. Przestań zostać do głowy, misia Bela, misia Kasia Kopacera, misia A, misia B, misia Kasia Kopacera. Czy chcesz pani zostać prąto markizą w mojej stałe? Masz, panie Alfredzie, to za czego mam mu zrobić, panu? Ho, ho, misia Bela, misia Kasia Kopacera, misia A, misia B, misia Kasia Kopacera. Czy chcesz pani zostać prąto markizą w mojej stałe? Masz, panie Alfredzie, to za czego mam mu zrobić, panu? Ho, ho, misia Bela, misia Kasia Kopacera, misia A, misia B, misia Kasia Kopacera. Słyszeli państwo walsa François w tle spektaklu. Proszę darować niedoskonałości dźwiękowe, no ale to dość archaiczne nagranie było. I wals w interpretacji kantora staje się groźny. Jest to zapowiedź wojny. No ale... już załagodzę tamtą sytuację, jak brzmiał walc François w popularnej wersji. To naprawdę dość anachroniczny dzisiaj wydaje się śpiew, bo Mieczysław Fok hołdował bardzo starej tradycji śpiewania. A śpiewał ten utwór do wtóru, nie zgadliby państwo, rysowania. Autorem rysunków był Tonio, czyli Antoni Uniechowski. Obok niego siedział Mieczysław Fok i tak sobie wspominali. W starych nutach babuni walc przechował się ten. Pomnę wieczorek u niej, widzę go jak przez sen. Grajek przy fortepianie, goście snują się w trąb. W białych bufach, piórniurach są panie, w klapach panów chryzantem tkwi pąk. Dawnych wspomnień czar, wdzięk stylowych par, muślin sukien jak mgła i najnowszy ten walc François. Gdyby jeszcze raz wrócił piękny czas, gdyby zbudził w sercach złych ludzi czar modnego walca François. Jak przy fortepianie, goście snują się w krąg. W białych bufach, turniurach są panie, w klapach panów chryzantem i bąk. Dawnych wspomnień czar, wdzięk stylowych par, muślin sukien jak mgła i najnowszy ten walc François. Gdyby jeszcze raz wrócił piękny czas, gdyby zbudził w sercach złych ludzi czar modnego walca François. Tak, proszę państwa, gdyby wrócił ten czar walców, to na pewno poczesne miejsce zajmowałyby walce napisane przez takiego supermocarza od produkcji walcowej Johanna Straussa. Ponieważ napisał, skomponował bardzo wiele walców, ja wybrałam ten, który się mieści nam czasowo, opowieści Lasku Wiedeńskiego. Poczujmy ten zapach. Idzie wiosna. Thank you. pompatycznie zabrzmiało, prawda? No nic dziwnego. Johann Strauss, jeden z dynastii Straussów, syn kompozytora, był dyrektorem balów na wiedeńskim dworze. No ale trzeba mu przyznać, że nikt tak pięknie jak on nie odmalował pejzaży Wiednia i okolic. Mam nadzieję, że państwo już są roztańczeni, ale teraz będzie trochę trudniej, bo z załamaniem rytmu. Ale nie trzeba tego tańczyć. Proponuję raczej wysłuchać. Thank you. tu oczywiście rozległy się brawa. To był wals Brillant z Dur opus 18 Fryderyka Chopina, rzecz jasna. Nie wiadomo dokładnie, kiedy został skomponowany. Podobno w latach 1831-33, czyli kiedy Chopin miał około 21 lat, ale La Valse Brillante zabrzmiał no, w zupełnie innym wykonaniu, w ogóle inaczej inny był. Po raz pierwszy w 1964 roku na festiwalu w Sopocie. Tym razem kompozytorem był Zygmunt Konieczny, który doskonale wyczuł nastrój wiersza Juliana Tuwima. No a ona, Ewa Demarczyk, stała się Madonną, legendą tych lat. Wódkę za wódką w bufecie, oczami po sali drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, że cicha powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok moje oczy, już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś? Podchodzisz na palcach i naraz nad głową grzmotnęło do walca. Porywasz na życie, na śmierć, do tańca gra bardzo. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała domysła tym dwie. I tych dwoje nad dwiema to też są, lepszych nie ma, może sami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie nie były i blęki. Tem pieściły jedno ten, drugie ten, pół na pół. Gdy przez sufit przetaczasz, nosem gwiazdy zahaczasz, gdy po ziemi mlynkujesz, to udajesz siłacza. Wątłe mięśnie naprężasz, pierś herlawą wytężasz. Będę miała atletę i huzara za męża. Pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dokulałeś do serca, utajenie nące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja sama domysłek mówię. I tych dwoje nad dwiema to też są, lepszych nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i blękitem pieściły jedno ten, drugie ten, pół na pół. A tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża. Ale zawsze się wyrwie, bo już wolny odeszło i walcuje szurając odwiniętą podeszwą. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, pokulałeś do serca, utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i mgle. I tych dwoje nad dwiema to też są, lepszych